احسن اللہ علانیتہ، جس کا باطن خوبصورت بن جائے رب تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں. ومن احسن سریرتہ حمدت سیرتہ، جس نے دل کو خوبصورت بنا لیا ہے اس کا ظاہر جیسا بھی ہو لوگ تعریف ہی کرتے ہیں. عزت تقوی کے ساتھ ہے، عزت تقوی کے ساتھ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے.